dla kierowców bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lutego, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja, kiedy premier wyjdzie ze szpitala, teraz należy do lekarzy. Beata Szydło zapewnia, że po piątkowym wypadku samochodowym czuje się dobrze. W Salonikach zakończyła się operacja zneutralizowania niewybuchu z czasów II wojny światowej. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców wróciło do swoich domów. Jeszcze do środy można głosować na jedno z czterech dzieł polskiej literatury, które będzie lekturą podczas tegorocznego narodowego czytania. Premier zapewnia, że czuje się dobrze, ale jak mówi Beata Szydło, to lekarze podejmą decyzję o tym, kiedy wyjdzie ze szpitala. Szefowa rządu ma nadzieję, że stanie się to w ciągu najbliższych dni. Od piątkowego wieczora premier jest w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Przeszła tam badania po wypadku samochodowym w Oświęcimiu. Beata Szydło w rozmowie z telewizyjnymi wiadomościami ponownie podziękowała za wszystkie wyrazy wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Niezwykłe i chcę za to bardzo serdecznie, korzystając z tej okazji, że mogę porozmawiać z Państwem, podziękować za wszystkie słowa otuchy, wsparcia. Jestem niezwykle wdzięczna, to naprawdę dodaje sił i nawiązując do internetowej akcji Kwiaty dla Beaty, powiem, Szanowni Państwo, dla Was wszystkich za te wspaniałe gesty, kwiaty od Beaty. Dziś szefowa rządu rozmawiała przez telefon z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, która życzyła jej szybkiego powrotu do zdrowia. Życzenia przesłała też premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Ponad 70 tysięcy mieszkańców greckich Salonik wróciło już do swoich domów. Sukcesem zakończyła się operacja zneutralizowania niewybuchu z czasów II wojny światowej. Amerykańską bombę przewieziono na poligon i zdetonowano. Niewybuch zawierający blisko 250 kg materiałów wybuchowych znaleziono w ubiegłym tygodniu podczas robót budowlanych na głębokości 5 metrów przy stacji benzynowej w gęsto zaludnionej okolicy. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców w promieniu prawie 2 kilometrów. Była to największa tego typu operacja w Grecji w czasach pokoju. Imigranci w trzecim pokoleniu będą mogli w Szwajcarii łatwiej otrzymać obywatelstwo. Ponad 60% Szwajcarów opowiedziało się w referendum ze złagodzeniem przepisów. Obywatelstwo Szwajcarii łatwiej otrzymają osoby z trzeciego pokolenia migrantów, czyli ci, których dziadkowie przybyli do Szwajcarii. Ta rządowa inicjatywa poparta przez parlament szwajcarski wspierana była argumentacją, że chodzi o osoby już urodzone w Szwajcarii, których rodzice wychowywali się w tym kraju, a Szwajcaria jest ich jedynym domem. Rezultat referendum to dotkliwa porażka dla SVP, czyli prawicowej partii ludowej, która ostrzegała w kampanii przedreferendalnej przed masowym, niekontrolowanym, jak mówiono, przyznawaniem obywatelstwa. Według danych rządu wymagane kryteria spełnia 25 tysięcy osób pośród 8 milionów mieszkańców. Są to ci, którzy urodzili się w Szwajcarii, uczęszczali do szkoły przez minimum 5 lat i mogą udowodnić, czy ich dziadkowie mieli legalne prawo pobytu w kraju. Ustawa dotyczy przede wszystkim obcokrajowców przybyłych z Włoch, Portugalii czy państw byłej Jugosławii. Zapis o ułatwionym przyznawaniu obywatelstwa znajdzie się w szwajcarskiej konstytucji i wejdzie w życie w przyszłym roku. Dla Polskiego Radia Krystyna Nurczyk. Przedwiośnie Żeromskiego, pamiątki Soplicy Rzewuskiego, Beniowski Słowackiego i Wesele Wyspiańskiego. To dzieła, spośród których Polacy wybiorą pozycję do tegorocznego narodowego czytania. Oddawać głos można do środy, przypomina prezydencki minister Wojciech Kolarski. To są utwory, które zostały zaproponowane w konsultacji z kilkunastoma instytutami i wydziałami polonistyki polskich wyższych uczelni oraz z Biblioteką Narodową oraz Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wszyscy zgodzimy się, że każdy z tych utworów to żelazny kanon polskiej literatury i każdy zasługuje na to, żeby go wspólnie przeczytać. Paweł Waszczyk z portalu Rynek Książki.pl podkreśla, że każda akcja wspierająca czytelnictwo i promująca polską literaturę jest godna pochwały. Absolutnie polskiej klasyki brakuje na półkach księgarskich. To nie jest, mówiąc branżowo, towar, który się doskonale sprzedaje, więc gdzieś do tej klasyki musimy sięgać. Chociażby poprzez właśnie tego typu akcje jak Narodowe Czytanie można postawić w tym miejscu na kontakt z pięknym językiem. A kontakt z pięknym językiem i dobrze napisaną książką to jest podstawa dla dalszego promowania czytelnictwa. Wyniki głosowania poznamy 21 lutego. Wybrane dzieło będzie rozbrzmiewać publicznie w całym kraju 2 września. Narodowe czytanie odbędzie się wtedy po raz 6. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Monika Sułkowska. Wicemistrzowie Niemiec okazali się zbyt mocni. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock przegrali przed własną publicznością z Flensburg Handewitt 30-37 w 10. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. To 6. porażka Wisły w rozgrywkach. Zdaniem trenera Piotra Przybeckiego, płocka drużyna na zbyt wiele pozwoliła rywalom. Flensburg dzięki temu, że popełniliśmy parę prostszych błędów, zgubiliśmy piłkę, a przede wszystkim nie trafialiśmy w sytuacjach sam na sam z Kevinem Müllerem, uruchomił kontrę i rzeczywiście bardzo dużo tej kontry biegło. A jak na to się pozwoli Flensburgowi, no to jest problem. W znacznie lepszym humorze był dziś trener płockiej Wisły, ale tej grającej w piłkę nożną. Marcin Kaczmarek podkreślał, że dzisiejszy remis ze Śląskiem Wrocław 1-1 był zdecydowanie korzystniejszy dla prowadzonego przez niego zespołu. To, co mogliśmy osiągnąć w tym meczu, to jeden punkt i ten jeden punkt jest dopisany do naszego konta. Zawsze jak się wyrównuje w ostatniej akcji meczu, to na pewno bardziej to cieszy, bo równie dobrze mogliśmy ten mecz dzisiaj przegrać. W drugim dzisiejszym meczu w hicie pierwszej kolejki rundy wiosennej Lechia Gdańsk wygrała 3-0 z Jagiellonią Białystok po golach braci Pajszą i jest liderem tabeli. W Anglii potknięcie lidera, Chelsea tylko zremisowała 1-1 z Burnley, Leicester City coraz bardziej zbliża się do strefy spadkowej. Mistrzowie Anglii przegrali 0-2 ze Swansea, to oznacza, że czyste konto zachował Łukasz Fabiański. We Włoszech lider Juventus gra natomiast właśnie z Cagliari. Polacy zdominowali konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Wczoraj zwyciężył Maciej Kot, dziś Kamil Stoch. Teraz Polacy i inni skoczkowie przenoszą się do Korei Południowej. Tam będą startować na obiektach olimpijskich w Pjongczang. Jeśli chodzi o sporty zimowe, to trwają dwie wielkie imprezy mistrzowskie. W biatlonie Polki daleko w biegu pościgowym. Najlepsza z nich Magdalena Gwizdoń zajęła 25. miejsce. Tytuł obroniła Niemka Laura Dallmayr. W rywalizacji panów zwyciężył natomiast Francuz Martin Fourcade. W mistrzostwach świata w narciarstwie alpejskim najlepsi w zjeździe byli Słowenka Ilka Stuchec i Szwajcar Beat Feutz. Nasi panczeniści bez medalu kończą mistrzostwa świata. Amerykanin Joey Mantilla zwyciężył w biegu ze startu wspólnego ostatniej konkurencji imprezy. Roland Cieślak zajął 6. miejsce. Wśród kobiet zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Boreum Kim, a Luiza Złotkowska była 7. Polki nie zagrają w barażu o Grupę Światową Pucharu Federacji. Nasze tenisistki przegrały w Tallinie z Serbkami 1-2 w meczu turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu. O porażce przesądził pojedynek deblowy. I na koniec jeszcze przypomnienie, że rajd Szwecji wygrał Finn Jatri Matti Latvala w Toyocie Yaris, a w drugiej kolejce rugbowego Pucharu Sześciu Narodów Francuzi pokonali Szkotów 22-16. Jutro sporo słońca, miejscami na wschodzie słabe opady śniegu. Tam też najzimniej, minus 5 stopni, minus 2 w centrum, do plus 1 stopnia na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Los na gruszkę, siopie truszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2016. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 27 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycjapolskieradio.pl i pod numerem telefonu 22 645 53 01. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Barbara Marcinik ponownie dzisiaj. Zapraszam na drugą lutową premierę. Scena teatralna Trójki. W studiu Magda Łazarkiewicz, która wyreżyserowała słuchowisko. Dobry wieczór. Przypomnę, że na scenie teatralnej Trójki zadebiutowałaś własną wizją Romea i Julii. To było w roku ubiegłym, czyli w roku Szekspira i to było słuchowisko, no powiedzmy, na zamówienie. Tym razem nie było żadnych sugestii, czyli wybór należał w 100% do ciebie. Miło nam, że powtórnie jesteś z nami. Ja też bardzo się cieszę, kocham radio i mam nadzieję, że radio odwzajemnia miłość. Scenariusz słuchowiska jest adaptacją książki. Tak, ta książka mnie zafascynowała, bo to jest niezwykła książka, która ma w sobie wiele warstw. Tę książkę napisał, można powiedzieć, młody grafik Marek Adamik, wybitnie utalentowany, którego życie zderzyło ze straszną chorobą, która objawiła się w jego ciele. To nie jest opis jakiejś medycznej drogi, to jest opis duchowej podróży, która pozwoliła mu w jakimś sensie przekroczyć tę chorobę. I w tej opowieści bardzo dużą rolę odgrywa ten opis momentu, kiedy on się orientuje, że właściwie nie jest w stanie zapanować nad swoją ręką, nad jej precyzją. I jest to jakiś rodzaj takiego zderzenia się właśnie z niemożliwym. I w tej opowieści pojawia się bardzo ważna postać lekarza, który jest Niemcem, który stosuje takie autorskie podejście do tego typu chorób. To nie jest znachor, to nie jest szarlatan. To jest lekarz, który ma całą swoją teorię i potrafi ją przekuć w praktykę. Marek funkcjonuje w tej chwili normalnie, rysuje, no i napisał tę książkę. I to było też niesamowite wyzwanie dla mnie i dla nas też jako adaptatorów, żeby spróbować przełożyć tę warstwę graficzną właśnie, która jest bardzo istotną warstwą tej opowieści, na warstwę dźwiękową. I urodził się taki pomysł, który wydaje mi się, że jakoś zafunkcjonował chyba nieźle, żeby muzykę oprzeć na niesynchronicznych efektach dźwiękowych. I to jest na przykład szum lasu, fale morskie, dźwięk wiatraka w pomieszczeniu, które zostały wyselekcjonowane z biblioteki dźwiękowej i przetworzone w sposób muzyczny przez kompozytora. Czyli Antka Komasę Łazarkiewicza. Dodajmy, że również jego żona, czyli Mary Komasa. Tak, robi się bardzo rodzinnie. Zacytowałaś jej piosenkę. Piosenkę z jej płyty pod tytułem The Third River, czyli trzecia rzeka. To ma taki sens ilustracyjny, ale wydaje mi się, że też się dobrze rymuje z klimatem tej opowieści. Miałam wrażenie, że i tej twojej pracy patronował Piotr Łazarkiewicz. Jasne, no ja ciągle w jakimś sensie prowadzę z nim dyskurs taki twórczy i na pewno bliska mu była też taka opowieść o duchowości, a wydaje mi się, że to słuchowisko jest taką właśnie podróżą w głąb ludzkiej psychiki, odczuwania. Ja bardzo się starałam, żeby zminimalizować tę warstwę taką stricte realistyczną i żeby właśnie stworzyć pewnego rodzaju aurę. Myślę, że ta muzyka właśnie, ale też pewnego rodzaju efekty, które tam się pojawiają, tworzą taki rodzaj partytury dźwiękowej, która towarzyszy tej podróży w głąb. No, dla mnie też wielkim przeżyciem była możliwość współpracy z panią Krystyną Czubówną, której głos wszyscy rozpoznajemy i kochamy. No i ona, muszę powiedzieć, że bardzo przejęła się tym udziałem w tym słuchowisku. Wydaje mi się, że dodaje do tego jakiś rodzaj takiej energii, która jest trochę z zewnątrz. Nie mówiąc o tym, że bardzo mi zależało na tym, żeby wydobyć z tej dosyć niewesołej opowieści też pewne elementy takiego absurdu, zderzenia właśnie tej podróży w głąb z jakimiś takimi odpryskami świata. Wydaje mi się, że właśnie poprzez udział pani Krystyny, która wygłasza takie teksty kojarzące nam się z narracją filmów o przyrodzie, że to zderzenie też się pojawia. Marek zresztą jest Czechosłowakiem, bo jego ojciec jest Słowakiem, a matka była Czeszką. I wydaje mi się, że on ma też troszkę właśnie wdrukowanej w tej książce to wyraźnie można odczytać, taki rodzaj specyficznego czeskiego humoru. I to jest coś takiego bardzo fajnego, co wydaje mi się, że właśnie sprawia, że ta opowieść nie jest sentymentalna. I to wydaje mi się ciekawe, to znaczy takie właśnie splecenie ze sobą tego wątku duchowego z jakimś takim bardzo konkretnym opisem świata. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy punkt widzenia, taki oryginalny. To jest to, co mnie zachwyciło w tej opowieści. W roli narratora, bohatera tej opowieści zarazem zobaczyłaś aktora TR Warszawa, który przy okazji możemy dodać też pięknie, fotografuje teatr. No tak, Tomek Tyndyk to jest bardzo ciekawy aktor, ja uwielbiam z nim pracować. Myślę, że jego wrażliwość się bardzo rymuje jakby z wrażliwością autora tego tekstu. Oprócz tego użyczył nam swego głosu w kilku postaciach męskich Wojtek Kalarus, no i Magda Czerwińska i to są też aktorzy, których bardzo cenię, lubię i każda okazja spotkania się z nimi jest dla mnie przeżyciem i czymś bardzo interesującym, inspirującym. Magda Łazarkiewicz po raz drugi wyreżyserowała słuchowisko dla sceny teatralnej Trójki. Bardzo Ci dziękuję. Zaczynamy? Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa. Zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Marek Adamik. Sensu sens. Zielone? Różowe, zacznę od żółtej. Zacząć od żółtej. Żółte, różowe i zielone na białym talerzyku. Przy białym łóżku. W białym pokoju. Były one porannym znakiem tego miejsca. Powinienem przytoczyć najważniejsze postacie szpitalnego dramatu. Homar, księżniczka Marta, pan szukający Krzysztofa Helskiego i bez końca wyłudzający papierosy. Dzień mija na rozmowie, papierosach i obserwacji wiatraka na suficie. Jakaś pani okropnie krzyczy. Postanawiam pójść zapalić. Dołącza Homar, widocznie też nie może spać. Nagła eksplozja petardy. Szpitalny korytarz zalewa jasność. Homar łapie mnie o chwilę za późno. Migotanie Homara. Migotliwy Homar. Migoczący Homar. Obserwuję z niepokojem trzęsącego się człowieka sunącego powoli korytarzem. Przystawia z trudem rozchwiane kończyny do podłogi i ścian. To rozpaczliwy widok. Korytarz nagle pokrył szron. Oddychamy z trudem. Księżniczka płacze. Po jej policzkach toczą się kryształki lodu. Otrzymała diagnozę zapowiadającą taki sam los. Skowyt odbija się od sterylnego otoczenia. Ściany wchłaniają ludzi, natomiast dźwięk odbijają, rezonując nieznośnie. Poranek jest zadziwiająco cichy. Pani z izolatki zmarła w nocy. Siedzimy w palarni. Trudno wytrzymać w tej nagłej ciszy. Jutro wypuszczają Homara. Marta zniknęła. Nie widziałeś gdzieś Krzysztofa Helskiego? Trwa piąty dzień. Zaczynam być bardzo niespokojny. Test rozwiązał pan prawidłowo, jednak moim zdaniem odpowiedzi nie są szczere, tylko inteligentne. Na jakiej podstawie? To przeczucie. Staram się znaleźć jakiekolwiek wyjście z tej trudnej sytuacji. W pokoju zbiera się coraz więcej personelu. Istnieje możliwość. To nakłucie lędźwiowe. Podejmuję szybką decyzję. Pozostaje jeszcze chwila, bym zadzwonił do redakcji i zrezygnował z cyklicznego zamówienia w tym tygodniu. Przyznaję, że jestem w szpitalu. Wbijają mi igłę w plecy. Próbują udowodnić, że decyzja o zrobieniu punkcji była błędem. Prawie im się udaje. Po upłynięciu doby papierosy smakują niczym wybawienie. Wchodzi doktor Valentina. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego wykazało pewne nieścisłości i trzeba zrobić rezonans. Czas wreszcie ruszył z miejsca. Zmierzając dwa piętra niżej, zauważam żółty odcień w olejnej bieli. Cisza. W palarni jestem sam. Myśli przeplatają się z kłębiącym dymem. Dzień zero. Wszystko straciło sens. Nawet życie. Popiół z wypalanego tytoniu powoli zapełnia pracownię. Postanawiam nigdy nie wrócić do szpitala. Nigdy. Dalej postanawiam, że chorobie się nie poddam. Nie dopuszczę jej do siebie. Nie poddam. Przepływ rozbija się o klif. Godzinami patrzę na morze, nie odczuwając upływu czasu. Prawdziwe wakacje. Po raz pierwszy od 8 lat zostawiam pracę za sobą. Szpital. Biel. Błękit. Jednak szpitalny kolor naciera dalej. Staram się nie zwracać na niego uwagi. Patrzę w bezkres morza, ogrom nieba, wsłuchuję się w szum. Uporczywa biel. Migotanie refleksów na powierzchni wody. Morze schładza nagrzane ciało i myśli. Łapać haust powietrza. Łapać życie. zatrzymamy pana do jutra, dobrze? Nawet nie protestowałem. Powracając na oddział, upodobniłem się do otoczenia. Wolny, posuwisty krok przy ścianie, oczy utkwione w posadzce. Spienione grzbiety fal. Nie jestem upoważniona, by z panem rozmawiać na ten temat. Jest już wyznaczony termin spotkania z doktorem Pundonem. A kiedy? 9 października, godzina 10. Przecież to za 3 miesiące. Jest wielu potrzebujących. I tak wyszedłem po 10 dniach ze szpitala, nie otrzymując żadnej wskazówki. Wracaliśmy z Moniką pełni obaw o jutro, o powrót do domu, który również odmienił się na zawsze. 9 października. Ze śladem w plecach, oskarżeniami o kłamstwa i otrzymaną diagnozą w końcu również dołączyłem do grona postaci szpitalnego dramatu. To zlecenie. Wszystko zdaje się powracać do normalności. Wypływam daleko w morze, czując bliskość topieli. Postanawiam, że za chwilę zawrócę do brzegu. Za chwilę. Do wszechogarniającej bieli dołączył krzyk. Przezwyciężyć. Wytchnąć. Odpocząć. Zawsze to pomagało zapomnieć o tym. Chciał pan chorobę, to ją pan ma. Skąd wzięła się ta znieczulica? Zapomnieć. Przynajmniej na chwilę. Budząc się rano, nie widzę na jedno oko. Gałka oczna jest w porządku. Okulista rozszerza źrenicę, po czym zagląda na dno oka i... zamarłem. Przecież miałem tam nigdy nie wracać. To jakiś koszmar. Co on tam zobaczył? Zaczyna się. Szpital. Korytarz. Pielęgniarka. Drugie piętro. Pokój czteroosobowy. Wiatrak i blaszana szafka. Jak to się stało, że wbrew własnym postanowieniom po miesiącu wróciłem? Poniosłem porażkę. Poniosłem całkowitą porażkę. Dociera do mnie powaga sytuacji i świadomość, że sam sobie nie poradzę. Wędruję po opustoszałych korytarzach. W trakcie tego błądzenia spotykam starego znajomego. Ucieszyłem się. Nie widziałeś gdzieś Krzysztofa Helskiego? Zauważam, że ktoś przyczepił biedakowi kartkę do pleców. Przed jej zdjęciem powstrzymuje mnie napis. Krzysztof Helski. Przyglądam się znajomym pastylkom i zauważam, że do zestawu dołączyła czerwona i niebieska. Podłączają mi plastikową rurkę do żyły. Potem dochodzi kroplówka. Obserwuję wkraplanie sterydu. We wtorek przed zabiegiem jestem świadkiem dramatycznej rozmowy. Potwierdza się, że pan szukający Krzysztofa Helskiego to rzeczywiście on sam. Do niedawna był wybitnym specjalistą w swoim zawodzie, a tu nagle obudził się pewnego dnia i nie pamiętał niczego. Żony, dzieci, pracy, siebie. Gubił się na różnych oddziałach i lekarze mieli problem ze skierowaniem go na właściwy. Stąd ta kartka. Krzysztof Helski poszukujący samego siebie. To kulminacja traumy i surrealistycznego klimatu tego miejsca. Na to zlecenie czekałem od kilku miesięcy. Jednak odmawiam. Coś się zmieniło, priorytety uległy zmianie. Mam wrażenie, że mrok już nie jest jednolity. Oko widzi jakieś prześwity. Okulista stwierdza poprawę. Proszę wymawiać słowa na literę A w ciągu 1 minuty. Uwaga, przygotowuję stoper. Start. Autoimmunologiczny. Arachnofobia. Australopitek. Antropomorfizm. Pustka w głowie, nic mi nie przychodzi na myśl. Autoironia. tylko jakieś skomplikowane słowa. Jakby znikła wszelka wiedza, właściwie to cofnąłem się w lata dzieciństwa. Wtedy z tatą graliśmy w analogiczną grę. Analogia. Totalna pustka. Niech się pan nie przejmuje, to normalny objaw pokuracji. To minie. Czy mogłaby mi pani cokolwiek doradzić? Powinien pan unikać gorąca. Problem z okiem jest prawdopodobnie powiązany z przebywaniem na słońcu. Ciepłych kąpieli też radzę unikać. Nigdy bym nie wyjechał nad morze, wiedząc o tym. A czy mogę wyjechać w góry? Niech pan jedzie. Proszę tylko unikać słońca. Może to być ten ostatni raz. Szczyty gór i stojąca postać nad urwiskiem. To właściwie ja. Po raz pierwszy zrozumiałem, że już się wypaliłem. Dyplom uczelni i szpitalny werdykt dzielą zaledwie 2 tygodnie. Jednak mam wrażenie, że te wydarzenia oddalone są od siebie znacznie bardziej. Sądziłem, że już nic nie będzie stać na przeszkodzie większych projektów. Żadne egzaminy nie będą odwracać uwagi. Świat się otworzy, sądziłem naiwnie. A on się właśnie zamyka. Pędziłem przed siebie. Rwałem do celu. Bez snu, byle dalej. Dalej. 10 lat zaoszczędziłem na śnie. Koniec bajki. Teraz pora wziąć odpowiedzialność za te nieprzespane lata. Spoglądam na wierzchołki gór i dociera do mnie świadomość, że nie mam już dokąd wracać. Koczkodan. Kortyzon. Kurtyzana. Ksylografia. Ksylolit. Kreatura. Kurhan. Kuguar. Książka. 9 słów na minutę. Coś nie jest do końca w porządku. Koniec. Okulista spóźnia się. Czekając na niego, przechadzam się korytarzami. Korytarz. Rozglądam się za Krzysztofem Helskim, lecz jego już tutaj nie ma. Białe ściany napuchły od płaczu. Rozpacz, sycąc się, spija wilgoć łapczywie. Koegzystencja. Nieprzyjemna informacja o przesunięciu wizyty u doktora Pundona z 9 na 23 października. O diagnozie dowiaduje się wyłącznie kilka najbliższych osób. Jakoś nieracjonalnie przeczuwam, że im częściej temat zaistnieje na ustach innych, tym choroba będzie się nasilać. To przeczucie przeobraża się w pewność. Proszę rodzina, by o tym nie rozpowiadała nikomu. Patrzą na mnie z pobłażaniem. Proszę kategorycznie. Nikomu nie mówić. Nagle mam w rodzinie znaczące oparcie. Jedziemy do innego miasta. Wizyta u renomowanego specjalisty profesora Cuka. Jest piękny dzień. Stajemy pod masywną metalową bramą. Przechodzimy ponurymi korytarzami starego szpitala. Mija na migocząca jarzeniówka stwarza upiorny klimat. Profesor Cuk starannie ogląda klisze mojego mózgu. Niepokój pulsuje w żyłach. Pyta, czy może być szczery. Nadzieja roztrzaskuje się o posadzkę kabinetu. To koniec. Palę kolejnego papierosa pod zamkniętą bramą szpitala. Zatrzasnęła się na dobre. Odchodząc, zastanawiam się, co też mi może powiedzieć doktor Pundon. Wędruję przed siebie bez celu, byleby oddalić się od tego miejsca. Bezwietrznie. Upalnie. Żar leje się z nieba. Pustkowie. Kraina wyschła i umarła. Docieram do krawędzi rozpadliny. Nie widać dna. Obawiałem się, że ujrzę oblicze śmierci. Setki martwych ciał w dole. Odchodząc od czeluści, spojrzałem na monotonny horyzont. W oddali coś zauważam. Idąc w tym kierunku, coraz wyraźniej dostrzegam drugą bramę. Wrota są wyższe i bardzo stare. Z bliska okazują się pokryte rdzą i osadem. Brama drgnęła. Skrzydła otwierają się powoli. Ciszę zakłóca donośne skrzypienie. Nie mając nic do stracenia, przekraczam granice znanego świata. Monika śpi. Zastanawiam się, w jaki sposób to wszystko wytrzymuje. Szanse są raczej żadne. Los wyznaczył już swój kierunek. Moniko, czemu to znosisz? Nic już nie będzie takie jak dawniej. Niebawem stanę się dla ciebie ciężarem. Organizmem, w którym ustają procesy życiowe. Przeobrażę się w warzywo. Uciekaj, dziewczyno. Bądź rozsądna, uciekaj. Uciekaj. The third one I cry. 23 października. Z każdym krokiem napięcie rośnie. Bardzo mi przykro, lecz doktor Pundon dziś nie przyjmuje. Ma pan przełożone spotkanie o 2 tygodnie. Zaledwie o 2 tygodnie. Zaledwie o 336 godzin. Zaledwie o 20 160 minut. Makrela, motyl, mysz, mamut, mastodont, masło, mata, maca. Ponownie przez długi czas przychodzą do głowy słowa na literę M. Matka, męka. Oko wróciło do normy. Miłość. Szósty listopada. Drzwi są zamknięte. Czekamy z Moniką chwilę pod gabinetem, po czym schodzę do recepcji. Sami wydają się zaskoczeni nieobecnością doktora Pundona. Czeka z nami coraz więcej ludzi. Podejmuję decyzję i rezygnuję z dalszego wyznaczania terminu konsultacji z doktorem Pundonem. Dwunasty listopada. Rodzina rozsypana po świecie znalazła lekarza, który leczy ciężkie przypadki. Powiedział, że może spróbować. Dlatego tu jestem. Poczekalnia jest pełna ludzi. Jest tu jednak cicho. Zerkam na oczekujących i liczę. Już tylko 7. Później dochodzi 8, 9, 10. Pierwszy wychodzi, 11 przychodzi. Drugi wychodzi, 1 wraca. Zaczynam obserwować wędrówkę cieni po podłodze. Na początku były długie, teraz maleją, zbliża się południe. Ciekawe. Doktor Aulewen przygląda się zegarkowi na moim ręku, po czym prosi, abym go przestał nosić. Jakie rodzaje leczenia zastosowano w związku z chorobą? Poza 5-dniową kuracją sterydową w kroplówce nic więcej. Doktor jest zadowolony. Od tej chwili mam nie myśleć o chorobie, a najlepiej jakbym o niej zapomniał. W cienkich szufladach zauważam niezliczone rzędy ampułek. Doktor Aulewen część z nich wybiera, sprawdza, chowa, wyjmuje następne z tego zestawu. Wybrane wsadza do kilku maszyn, włącza aparatury, bada, diagnozuje, śledzi wydruki. Jest jedynym lekarzem, który nie odwraca się ode mnie. Zakłada cienką igłę na strzykawkę i wykonuje kilkanaście zastrzyków. Odrzucają mi okładkę. Zdarza się to po raz pierwszy. Dlaczego akurat teraz? No a kiedy? Nigdy nie ma odpowiedniego czasu na niepowodzenia. Pytają, czy jutro mógłbym im zaproponować coś innego. Jutro będę na cyplu świata. Odczuwam niepokój. Właściwie czemu? To strach przed nieznanym. Obawa o skrócenie tego beznadziejnego czasu, który mi pozostał. Nie mam nic do stracenia. Doktor nie ma mi złudną nadzieją, lecz też nie wydaje wyroku. Na dziś nic nie może obiecać, jednak jest gotów spróbować. pod warunkiem słuchania wyłącznie jego. To uczciwe postawienie sprawy. Jedenastego dnia mówię, że możemy wracać. Teraz pora, abym zmienił sposób żywienia i połknął w odpowiednich odstępach czasu te wszystkie preparaty. Cierpliwie tłumaczy jeszcze oddziaływanie pól elektromagnetycznych na człowieka. Mam nie spać w pobliżu urządzeń elektrycznych i na noc wyłączać korki. Organizm ma w nocy całkowicie odpocząć. Czy nie jest już za późno? Nigdy nie należy sądzić, że jest za późno. Wracam do kraju z małą trampoliną i plecakiem wypełnionym po brzegi dziwnymi medykamentami. Wypakowuję specyfiki i zaczynam sporządzać harmonogram zażywania. HG12 w cyklach 4-godzinnych, 5 kropli CH87, torf, kopczyk krzemu, po godzinie skruszony kamień, po którym drapie w gardle, starta kora doskonale zasklepia przełyk, 12.30 CH23, za 2 godziny M plus R, łyżeczka CH37, najtrudniejsza do przełknięcia okazuje się bezwonna substancja o konsystencji miodu, 450 mg wapnia i 225 mg magnezu, łyżka ziemi, pierwsza 00 HG12, druga 30, czarny koral z archipelagu malajskiego, trzecia 00, 12 kropli F1002 i CHR100, piąta 00 HG12. Doba jest wyznaczona 59 dawkami 19 rozmaitych elementów. Miałem sen. Łódź unosiła się miarowo na falach. Wśród odgłosu morza usłyszałem złowróżbny głos. Dokąd to? Nie wiedziałem. Z niepokojem zacząłem rozglądać się po wodzie i zobaczyłem wyspę. Złapałem za wiosło. Jednak przed jego zanurzeniem powstrzymał mnie kolejny szept niosący się po wodzie. Nie poczuj się tu jak u siebie w domu. Nie wracaj nigdy. Nagle poczułem się bardzo zagubiony. Sceneria zmieniła się. Ląd, las, polana. Ile dałbym za papierosa? Dramat rozpoczyna się, kiedy siadam do pracy. Nie powinienem odrywać ołówka od rysunku. Jedna kreska, lecz widzę dwie. Dociągam pierwszą, lecz nie trafiam w nią, tylko w inną, i kontynuuję rysunek gdzieś z boku. Linie mnożą się niepokojąco, zamiast jednej jest już kilka. Która jest tą właściwą? Ten rebus okazuje się nie do rozwiązania. Mam wrażenie, że zaraz oszaleję. Dopiero kiedy zamykam jedno oko, rozdwojenie znika. Powstaje dylemat, które zasłonić. Żadne nie widzi gorzej od drugiego. W końcu decyduje się zasłonić lewe. Chory rysunek chorego człowieka. Chciałbym jeszcze dodać w chorej rzeczywistości. Jednak nie. Piekło można mieć wyłącznie we własnej głowie. Oko. Oko. Oko. Postanawiam, że do szpitala nie wrócę. Od tego momentu potrzebuję tłumacza. Towarzyszy mi Celinka. Kochana Celinka. Droga Celinka. Doktor Auleven, kiedy tylko mnie zobaczył, kazał natychmiast zdjąć opaskę z oka. Ale ja widzę podwójnie. Zaprotestowałem. Szybko minie. To niebezpiecznie przyzwyczaja wzrok do stanu obecnego. Podwójne widzenie minęło po kilku dniach. Prace, które ukazują się drukiem, budzą moje zażenowanie. Nie lubię ich. Era bytów. Przedstawiają ponure, melancholijne oblicze, jakby z samych krańców egzystencji. Nie mają w sobie nic z uroku. Kłujące i przeraźliwe. Zaczyna mi brakować siły na wszystko. Byty na kartce zasysają energię do dalszego tworzenia. Nie znam ich. Tęsknię za przeszłością. Byty wrzeszczą i wrzeszczą. Na moment rysunki zostały zastąpione bytami, po czym umarły. Era umarlaków. Oczy są zwierciadłem. Są puste. Wypracowana pozycja na rynku zaczyna się załamywać. Spadek z wysoka. Z prestiżowych łamów prasy nagle szoruje samo dno. Pod częścią publikacji zaczynam używać pseudonimów. Wtem, nagle nieoczekiwanie, nie mogę ruszyć ręką. Bardzo bym chciał, żeby to się okazało snem, żeby okazało się to chwilowe. Wskutek jakiegoś ucisku, niedopływu krwi czy czegoś. Bardzo bym chciał. Tracąc czucie w rękach, pierwszy raz tracę nadzieję. Jest źle. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Na kogo wypadnie, na tego bęc. Dzwonię do Celinki. Wieczorem odzwania. Doktor Auleven poszuka odpowiedniego leku. Mam się nie denerwować. Daleko stąd Celinka kupuje lek i tego samego dnia wysyła. Niewładnymi rękami odbieram przesyłkę. Spoglądam sceptycznie na małą buteleczkę. To niepozorne granulki o średnicy 2 mm. Najgorszy jest ten bezruch. Nie czuję niczego. Marzę o rzeczach niemożliwych. O uchwyceniu czegokolwiek czy poruszeniu palcem. Staram się zacisnąć pięść, by nie oszaleć. Palce są jednak zobojętniałe na życzenia. Są jak obce ciało. A jednak czucie powróciło, lecz ręce są jak nowe. Utraciłem zmysł rysowania, o zgrozo, zmysł kreski zniknął. Jedynym wyjściem jest używanie moich starych prac. Wycinając z nich elementy, buduję kompozycje i konteksty na nowo. Zastanawiam się, jak długo tak dam radę. Zaproponowano mi duże, prestiżowe zamówienie. Musiałem je przyjąć. Jakoś to pójdzie. Po pierwszych kilku próbach nie jestem już taki pewien. To koszmar. Po miesiącu sterta umarlaków ląduje w koszu. Mija drugi miesiąc, a ja nadal nie mam ani jednej planszy. Palce pulsują w przyciasnej skórze. Dokąd chcą wędrować, osobno czy razem? Tego nie wiem. Staram się rysować, lecz to marne próby. Po 5 miesiącach nadal nie mam żadnej planszy. Ani jednej z 13. Niepokój powoli przemienia się w przerażenie. Stoję samotnie na dworcu kolejowym w oczekiwaniu na pociąg. Na peronie o tej porze jest niewiele osób. Inni ludzie, ich oczy, zmarszczki, wyjazd w nieznane, obcy kraj. To już blisko. Przejść tę ścieżkę, minąć trawnik, koło magnolii, kamienne schody biegnące w górę. Wcześniej tego nie słyszałem. Łącznie z lekami doktor Auleven zapisuje również tytuł książki. Potęga teraźniejszości. Eckharta Tolle. Gdzieś tu jest ukryta podpowiedź. Zmysł kreski powoli wraca po 7 miesiącach na 3 tygodnie przed ostatecznym terminem oddania pracy. Sam już nie rozróżniam, co jest powrotem, a co nowo nabytą umiejętnością. Przez ten czas prawie nie śpię, tylko rysuję i rysuję. Walka. Zaczynam chyba rozumieć pewien mechanizm. Lecz wciąż walczę. Walka z chorobą, walka z życiem. Powinienem zaakceptować i żyć świadomie, zaakceptować. W ten sposób docieram do istoty siebie. Nic nie ma znaczenia poza tym momentem. Wdech, wydech. Jestem już blisko. Niech myśl przeminie. Spokojnie. wdech. Walka z rzeczywistością prowadzi tylko do głębszych omamów. Przejrzyj, mówię sobie. Przejrzyj. Życie zsuwa się po równi pochyłej. Walnij los pomiędzy oczy, usłyszałem. Świat stworzony w tysiącu opublikowanych rysunków okazał się za kruchy, by przetrzymać zderzenie z dniem zero. Czy widzisz lepiej? Niestety, nic się nie zmieniło. Drugi dzień w klinice doktora Aulevena. Czas ponownie zatrzymał się. Tkanka. Przebicie. Zdecydowany nacisk tłoka. Ponowne zgrzytnięcie. Igła zagłębia się. Staram się skupiać na czymś innym, na miłych wspomnieniach. Morze. Góry, Monika. Wbrew chęciom pojawia się szpital. Śmierć bliskich, dzieciństwo. Igła wysuwa się z ciała. Czy widzisz lepiej? Niestety. Dzień trzeci. Wyciąg z kilkudziesięciu ziół, przechowywany w podziemiach kliniki, nie zachęca zapachem. Podobno ma jednak niezwykłe działanie. Doktor Aulevan patrzy na człowieka od zupełnie innej strony. Mało go obchodzą obce diagnozy, tomografy i rezonanse. Przeprowadza własne badania. To budzi zaufanie. Nigdy dotychczas nie byłem taki szczęśliwy. To bierze się z czystego faktu, że żyję. Żyję chwilą, bez obaw. Przestałem walczyć z losem, jakikolwiek by nie był. Z walki w akceptację. Do niedawna przezwyciężałem chorobę, walczyłem z nią. Lecz już nie. Akceptacja nie oznacza wcale pasywności czy bezczynności. Tylko elastyczność. To tu jest klucz. Poczuć powiew na skórze. Poczuć własną skórę. Poczuć siebie wewnątrz. Kierowanie się przeczuciem. Delikatne sygnały organizmu stają się wtedy wyraźne i zrozumiałe. Jaką wartość miała tamta egzystencja? Przeżyte dni odkładały się tak samo jak ukończone prace. Zauważam to, co było dla mnie wcześniej niewidoczne. To rozległy horyzont. Mija kilka godzin i ciągle nie mogę się napatrzeć. Życie było ułożone w ciasnocie. Nieistotne rzeczy zdawały się niezwykle ważne. Fale regularnie obmywają brzeg. Spokój, nieuchronność. Ameba, rozgwiazda, krab. Przypływy i odpływy. Mała meduza w piasku kończy swoje życie. Brzeg opustoszał. Coraz ciemniej. Szum wobec zanikania innych dźwięków przybiera na sile. Noc jaśnieje nad rozbudzoną głębią, wyostrza zmysły. Wytraciły się ostatnie refleksy, uświadamiając żywiołowość natury. Jedno istnienie więcej czy mniej. Jakie to ma znaczenie? Jedno istnienie więcej czy mniej. Jakie to ma znaczenie? Marek, Adamik. Adam, ik. Marek, ik. Adam. Uwolnię sobowtóra. Podzielę się i wyślę Marka, ika w przestworza. Pozostanie Adam. Chcąc żyć, dokonuję niezbędnego zabiegu. Tak mi się przynajmniej zdaje. To symbol i swoista deklaracja. Nie towarzyszy temu destruktywna niechęć. Tu chodzi raczej o uwolnienie się od zeszłego, o wymazywanie nagromadzonej osobowości. Żegnaj. Wychodzę na otwartą przestrzeń. Szczyt wzgórza jest gęsto zalesiony. Jedno drzewo wśród tysiąca innych stoi trochę z boku na zboczu. Ujmuję pień w dłonie i zamykam oczy. Objąć uwagą tylko drzewo. Postarać się wychwycić jego puls. Wczuć się w rozległe korzenie i wyssać trochę soku ziemi. W symbiozie z naturą zawarte są wszelkie klucze do życia, zdrowia, świadomości i sensu. Nadeszła jesień i na dodatek to już jej ostatnie dni. Liście ożyły kolorami, a te, które już trochę leżą, zaczynają odkrywać swoje szkielety. Jazgot krążących mew, do niedawna elegancko unoszących się na wodzie. Wróble ćwierkają w okolicy, czasem nawołuje większy ptak. Łyska nurkuje wśród wodorostów. Kaczka pluska się w zmierzchającym dniu. Nieopodal na nagim drzewie zostało sporo owoców, budząc skojarzenie z naturalnym ornamentem. Żółte kule wśród czarnej gęstwiny gałązek. Po długim czasie zacząłem na nowo posługiwać się imieniem i nazwiskiem. Poczułem ulgę. Czy świat rysowany ożyje na nowo? 28 czerwca o godzinie 6 rano dzwonimy przed wejściem do kliniki. Doktor jest zadowolony, mówi, że się udało. Dziś dzień sukcesu. Celinka na kolację zamawia wykwintne makarony, ja sałatę i skuszę się na szklankę whisky. Może nawet dwie. Świętujemy. Czas niepostrzegany leci na złamanie karku. Natomiast kiedy udaje się skupić uwagę na jego aktualnym przepływie, prawie zatrzymuje się. Tyka powoli. Powoli. Tik. Tak. Czas. Powinienem odciąć się od przeszłości. Od dnia zero. Przyszłość jest złudzeniem. Pozostaje kojąca i zarazem umykająca teraźniejszość. Godziny ciążą niczym głazy. Po co żyję? Po co? Co? Rozmyślam o sensie i tak już od pewnego czasu. Wszystko przestało się liczyć, nawet zdrowie. Jednak liczy się tylko odpowiedź. Sens sensu. Umysł śpi, zmysł nie. Człowiek ma w sobie kosmos. Owa przestrzeń jest jakby zrolowana i każde zbliżenie do fragmentu, każdy następny fragment wykwita w nowy i nieskończony taki sam fragment. Ogrom. Obecność. Pozaginana rzeczywistość. Bezmiar. Bezkres. Los pojedynczego organizmu. Przez ułamek chwili ma szansę zabłysnąć w przestrzeni, po czym nieuchronnie gaśnie. Człowiek ma w sobie kosmos. Pieniądze, sukces. Ostatnio ciągle o tym słyszę. Pieniądze, sukces, pozycje. Jacy wszyscy wokół są zadowoleni z siebie, jakże dumni. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Co teraz robisz? Gdzie można zobaczyć twoje prace? Co z tobą? Naród, państwo, granice, obrzeża, duma, hymn, patriotyzm. Mój, moje, swój, własny, osobisty, prywatny, indywidualny, rodzimy, osobny, oddzielny, odrębny, wyłączny. Naprzeciw siedzi dziewczyna z chłopakiem. W przezroczystej siatce pomidory, chleb i masło. twarze zmęczone i zasmucone. Człowiek z nieporęcznym bagażem poprawia wielką teczkę, którą co chwilę potrącają inni. Potrącamy innych, potrącamy siebie. Lepiej spać koło gibona, niż powiesić jego głowę na ścianie. Skrzyżowane nogi, drżące stopy, długie noski dziwnej mody, plisowana kurtka. Damska torebka z tych, co wymagają noszenia w ręku. W taką torbę można włożyć wszystko. Leżę w wannie, cała naga, moje ciało się domaga. Gazeta, książka, komórka, torebka, komórka, plecak, cele, dążenia, spojrzenia, niepewne, zirytowane, gniewne. Leżę w wannie, cała naga, moje ciało się domaga. Siedzą koło siebie, lecz nie znają się. Łączą ich tylko przyciski. Dziewczyna klika. Druga na tę okazję zakłada okulary, marszcząc brwi. Chłopak patrzy, co ja piszę. Tupie nogami, pociąga nosem i w końcu również wyciąga błyszczący telefon. Komórka, słowa, komórka, litery, podświetlenia, klikanie, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. Leżę we wannie, cała naga, moje ciało się domaga. Na dobranoc dla misiaczka, słodkiego buziaczka w pysiaczka. Ósmego listopada 2011 roku o godzinie 21.16 z kosmodromu Bajkonur wystartowała rakieta Zenit 2SB z sondą Phobos-Grunt. Na pokładzie znajduje się grupa niesporczaków, Deinococcus radiodurans, specjalista od ekstremalnych warunków, Pyrococcus furiosus, mistrz wzrostu, rzodkiewnik pospolity, Arabidopsis thaliana, roślina jednoroczna. Kwitnie od kwietnia do maja, czasem drugi raz jesienią. Kwiatek poleciał już na księżyc i z powrotem. Nie przeszkodziło mu to w dalszym kiełkowaniu. Na orbitę wokół marsjańską sonda miała wejść po półrocznej podróży. Miejsce docelowe, księżyc Marsa, Phobos, z greki strach. To był zły omen. Sonda Phobos-Grunt przestała odpowiadać na ziemskie komendy i nie nawiązała ponownie łączności. Jedno istnienie więcej czy mniej. Jakie to ma znaczenie? Było to słuchowisko Teatru Polskiego Radia na podstawie książki Marka Adamika Sensu Sens. Adaptacja Kasia Kasica, Marek Adamik. Wystąpili narrator Tomasz Tyndyk, głos męski Wojciech Kalarus, głos żeński Magdalena Czerwińska, ze specjalnym udziałem Krystyny Czubówny. Muzyka Antoni Komasa-Łazarkiewicz. W słuchowisku wykorzystano fragment piosenki The Third River z płyty Mary Komasa. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński, reżyseria Magdalena Łazarkiewicz. Dziękujemy. Magda Łazarkiewicz jest jeszcze przez moment z nami. Prosimy pisać do nas. Będę szczęśliwa, jeżeli Państwo podzielą się swoimi opiniami na temat naszego słuchowiska. Czekam pod adresem mailowym mlazarkiewicz, bez spacji i bez kropki, @gmail.com. A za tydzień drugie już słuchowisko, studia teatralnych form eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika. Zapraszamy. Autopromocja. To będzie wydarzenie bez precedensu, pod patronatem i z udziałem Trójki. Witam Państwa. Mówi Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy. Będę jedną z kilku osób, które 15 lutego wyruszą w rejs jachtem żaglowym do Antarktyki. Każdy z nas ma swoje zadania. Moim będzie napisanie piosenki, a na koniec zaśpiewanie jej podczas antarktycznego koncertu. Oczywiście transmitowanego przez Trójkę. Pozdrawiam lodowato. Żartuję gorąco. Trzy sztuki w Antarktyce. Pierwsza relacja z tej polarno-artystycznej wyprawy już w środę o 17.10. Do usłyszenia. Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.